sex? Kim, Kim. Don't you? Kim. Yes. Panef. Pamiętam ten film, pamiętam ten stan, pamiętam tą Kim, Basinger. Mam 10 lat, znam świat z VHS kaset najniższy w klasie. Jak podnieść prestiż, jak podnieść status, mieć wideo i kolekcję puszek 7-upów. Kolifanty, być amerykański jak ninja. Leczymy kompleksy siedząc godzinami w kinach. Kropla drąży skałę, to co zakazane. Każda tajemnica, nieznany spacer, by odkryć prawdę. Na chodnikach pirackie filmy. Uczyły nas życia, uczyły wolności, uczyły miłości, uczyły nas seksu. Mokre sny o seksie z kosmitką. Przybywała na ziemię z prawdziwą misją. Kim Basinger. Kim? Don't stop. Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim. Dzień z amerykańskim ninjo. Na plakatach Michael Dudikow. Moje dorastanie, moje dzieciństwo. Moja macocha jest kosmitką. Scena w sypialni robiła wszystko. Robiła kosmos, była religią. Rozbudziła nasze libido, wydzielając kortyzol. Grali to w kinach w mieście nad Wisłą. Straciłem tam moją niewinność. Na VHS-ach stop pauza można przewinąć. Na karminowe usta, czerwień sukienki. Pokazuje ten styl, uwydatnia wdzięki. Takie dzieciaki jak ja, zawsze bez kolejki. Popełniają grzechy wieczornej kąpieli. Wyświetlają film, robiąc flashbacki. Kim Basinger, awe, awe, awe. Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim. Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Basinger, Kim, Basinger, Kim, Basinger, Basinger, Ave, Ave, Ave, Ave, Kim. Kim Basinger, nie tylko w kinie. Uczy pocałunków, uczy kunsztu. Seks edukator, nauczyciel. 9,5 tygodnia seks edukacji. O tym nie ma w szkołach, nie ma na biologii. Spragnieni wiedzy, spragnieni wrażeń. Wszystkie rączki położyć na kołdry. Kołdry. Pani Kim Kim. Pani Kim Kim. Pani Kim Kim Basinger. Kim Basinger. Sex educator, nauczyciel. That was so wonderful.